Zaten haklısın, yeni yasalar. Durusurluk artık. Müsaade. Durus çoğu değil mi? Dersler demek. Evet. Sen açtın mı ahi? Açtım. Şu an, evet. Şu an açtım. Hı-hı. Bir saniye o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dersine başlamadan önce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirelim. Şimdi ki şerhul akidetil vasıtiyye. Bizim inşallah bugün ilk dersimiz akide ile alakalı. Yani bu kitapla alakalı. Yoksa daha önce yaptık. Herhalde. Evet. İnşallah bunu işleyeceğiz. Şimdi işleyeceğimiz önce zaten müellifi falan orada hepsini anlatacak. Biz genel olarak bir bahsedelim bu kitaptan. Bu kitap İslam akidesini genel olarak İslam akidesinin yani hemen hemen bütün mevzularını böyle özetleyerek anlatmış. İşte Allah'a iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, kitaplara iman vesaire. Bunların hepsini anlatmış. Tabi bunları muhtasar olarak yapmış. Zaten burada birazdan okuyacağız inşallah. Orada belirtecek. İnşallah biz bu kitabı işte her dersten sonra yani Arapça dersimizden sonra bunu da işleyeceğiz. Yine bir saat kadar işleyeceğiz. Yani biz her haftada 3 gün ama bir oturumda en az 2 saat oturmamız lazım. Şey, evet. Faydası olsun. Sabredeceğiz inşallah. Sen okurken benim zaten elimde Arapçası var. Ben de buradan takip edeceğim. Ve ben bunları açmaya çalışacağım. Çünkü her ne kadar Türkçe'ye de çevrilmişse de bu kitap. Birisi anlatmadı mı anlaşılmayacak birçok yönü var bu. İki, tercümede hatalar var. Tercümede eksikler var, tespit ettiğim. Ve tercüme ister istemez ağır olmuş. Orada bir suçu yok hiçbir zaman tercüme. Hiçbir suçu yok yani. Onu bir şey indirgeyemezsin. İkisini anlatması lazım. Ya şahlı olarak indirgeye gelsin ama kitabı aslından çıkarmak oluyor yani. Muhtasar, özet. Özet. Özet. Bu ancak bizim okuyacağımız Halil Herras'ın şerhi. Yani bunun aslı, bakın. Bunun aslı, şimdi ben size bu Arapçasından göstereyim şu kitabın aslı. Müellif buna, bu kitabın aslını koymuş, buraya bilin. Akidetül Vasıtiyye biz hep biliriz değil mi yıllardır? Ama hiçbir zaman aslını görmedik. İşte aslı budur. Akidetül Vasıtiyye. Burası Halil Herras'ın şerhi. İbn-i Teymiye bunu yazmış. Kaç sayfa? 37'den 72'ye kadar çıkar. Hepsi budur aslında. Bakın şu. Bu büyük büyük yazmış bize. Yani bunu biraz daha ufak yazsam. Anladın mı? 20-25 sayfa. Bakın budur. Budur hepsi. Ama bu kitap muhtasarlar arasında imam olmuştur. Yani muhtasar metinler akidede imam olmuş. İnşallah biz tarih düşeceğiz. İnşallah hızlı hızlı okuyalım. Şimdi bu ilk dersimiz olduğu için müellifi tanıtacak, gerek şerh eden Halil Herras'ı tanıtacak, gerek kitabın asıl müellifi İbn-i Teymiye'yi tanıtacak kısaca. O yüzden hızlıca geçeceğiz. Önümüzdeki derslerde inşallah tafsilatlı olarak meseleleri geleceğiz. Evet, okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahkik edenin ön sözü. Giriş. Hamd Allah'a mahsustur. Buna hamd eder, buna yardım ister. Onun günahlarımızı bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiği hiç kimse saptıramaz. Bunu saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah, hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Şüphesiz en doğru söz Allah'ın kitabı, en hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. En kötü işler bidat olarak ortaya çıkartılanlardır. Sonradan çıkartılan her bir hususda bidattir. Her bidat bir sapıklıktır ve her sapıklık cehennem ateşindedir. Yüce Allah'ın bu ümmet üzerindeki nimetlerinden birisi de hiç şüphesiz bu ümmetin dinini kemale erdirmiş olması, bu ümmet üzerindeki nimetini tamamlamış olması ve ona İslam'ı din olarak seçmiş bulunmasıdır. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti gecesi gündüzü kadar alfaydalı bir yolun üzerinde bırakacak hale gelmeden canını teslim etmedi. Böyle bir yoldan ancak helak olması mukadder kimseler sapar. Bu rahmet peygamberi bu ümmeti cennete yaklaştıracak, cehennem ateşinden uzaklaştıracak hayır namına her ne varsa mutlaka ona göstermiştir. Ne kadar kötülük varsa da mutlaka bu ümmeti o kötülükten sakındırmıştır. Böylelikle helak olan apaçık bir delil üzere helak olsun, hayat bulan da apaçık bir deliyle bağlı olarak hayat bulsun. Yüce Allah bizlere anlaşmazlığa düştüğümüz hususlarda kendisine ve Resulüne dönüp onların hükümleri gereğince muhakemeleşmemizi emretmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şayet herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşecek olursanız, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne döndürünüz. Bu daha hayırlı sonuç, daha hayırlı ve sonuç itibariyle daha güzeldir. En-Nisa 4 taksim 59. İşte bu ümmetin selefini teşkil eden asal kiram... Dörtleri okuma. 7-9 dersin. Zaman sonra ayet verir. Çünkü o dörtgen dördüncü soru. 7-9. Nisa dedim mi yetiyor? Evet. İşte bu ümmetin selefini teşkil eden asal kiram, sahabin ile onların yollarını izleyip adamları takip eden kimseler, adımlarını takip eden kimseler bu yöntemi izlemişlerdir. Böyle bitti konu. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ben... Selef akidesinin önemi. Şüphesiz ki Selef Şimdi böyle akidesi... mi yazmış? Selef akidesinin önemi mi yazmış? Evet, evet, evet. Daha doğrusu Selef akidesinin diğer akideler arasındaki önemi. Önemli. Ne manada? Yani diğer akidelerle mukarene. Burada beynel akaidil ukra diyor. Yani. Diğer akideler arasındaki ne kadar önemi oldu? Şüphesiz ki Selef akidesini incelemenin önemi biz var. Çünkü bir şeyin ehemmiyeti bazen zıttıyla bir şeyin ehemmiyeti bazen zıttıyla zahir olur. Daha çok ortaya çıkar. Zıttıyla daha çok ortaya çıkar. Mesela şuna şöyle bir örnek verebilirim. Senin kolun varken sen onun kıymetini önemli bilirsin ama kolun o kolun bir gün giderse o zaman daha iyi anlarsın. Yani mukarene. Mukarene yani genel manada mukarene olay. Şimdi sen bilirsen ki bu akidelerin ne kadar tevhidden uzak olduğunu, ne kadar insanı dalalete sürüklediğini, o zaman düşün mesela bir cemaatten bahsediyor dalaletlerinden. Hemen diyoruz değil mi? Elhamdülillah diyoruz yani. Allah bizi çevirecek. Hemen onun önemi geliyor bizim aklımız. O yüzden bu şekilde tercüme daha güzel. Yani. Şüphesiz ki Selef akidesini incelemenin önemi bizzati akidenin kendisinin öneminden ve tekrar insanların bu akideye döndürmek için kesintisiz ve sürekli çalışmanın zorunlu oluşundan ileri gelmektedir. Bunun kaç sebebi vardır? 1. Bu akide sayesinde Müslümanların ve İslam davetçilerinin safları birleşir. Bu akide etrafında söz birliği ederler. Bu olmaksızın darmadağın olurlar. Çünkü bu akide kitabın, sünnetin öngördüğü ve ashab-ı kiramın oluşturduğu ilk neslin akidesidir. Bunun dışındaki bir akide etrafındaki her bir toparlamanın sonu başarısızlık ve dağılma olacaktır. 2. Selefi akide Müslümanın kitap ve sünnetin naslarını tazim etmesini sağlar. Bu nasların ihtiva ettiği manaları reddetmekten yahut da bunlara hevaya uygun yorumlayarak onlarla oynamaktan korur. 3. Müslümanı selefi teşkil eden ashaba ve onlara tabi olanlara bağlar. Böylelikle bu onun izzetini, imanını ve şerefini arttırır. Çünkü Allah dostlarının efendileri, takva sahiplerinin önderleri onlardır. Nitekim durum İbn-i Mesud radıyallahu anh'un şu sözlerinde ifade ettiği gibidir. Allah kulların kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin kulların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. O bakımdan onu kendisi için seçti ve risaletiyle onu gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden sonra yine kulların kalplerine baktı. Onun ashabının kalplerinin sair kullar arasında en hayırlı kalpleri olduğunu gördü. O bakımdan onları da peygamberine dini uğrunda savaşacak yardımcıları kıldı. Bu bakımdan Müslümanların güzel gördükleri bir şey Allah nezdinde de güzeldir. Kötü gördükleri şey de Allah nezdinde de kötüdür. Bu delilleri söyleyeyim mi? Bir demiş. Tabii tabii. Bu İmam Ahmet'in Müsned 1. cilt 279'da Ahmet Muhammed Şakir senedinin sayı olduğu belirtmiştir. No 3600 demiş. Müslüman'ın burada bu iki şeye dikkat çektim. Birincisi bu hadise en son Müslümanların güzel gördüğü şey güzeldir. Değil Evet. mi? Bunu neye delil getiriyorlar? Cennet-i Hasene varlığını yazıyorlar ki insanların güzel gördüğü şey güzeldir Müslümanların. Anladın mı? Şimdi burada bir Müslümanın güzel gördüğü bir şey mi kastediliyor? Genel mi? Genel. Yani bir Müslümanın güzel kastettiği şey düşünülebilir mi? Yani o zaman var mı dünyada yaptığı ameli güzel olmayarak gören din adına? Yoktur. Değil mi? Hani Her şey bu güzel görmedim. dindendir diye gördüğü şey. O zaman yani bunu getirenleri o zaman söylememiz lazım yani. Bugün bir Müslüman Allah'tan gayesine şirk koşan birisi değil mi? Evet. Bu da o zaman hasıl olması lazım. Yaptı ama O güzel zaman görmedim. buradaki oradaki diyoruz ki buradaki eliflam istikrar ifade eder genel. Yani ne? Müslümanların icması. Hadisten iki şey anlıyoruz. Birincisi oradaki Müslümanlardan kastı Müslümanların neyidir? Toplusu. Yani toplusu güzel görürse. İkincisi burada icma ve hüccet vardır. Müslümanlar bir şeyin dinden olduğunu görüyorsa hüccettir bizim için. Devam edeyim mi? Ya da durum İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan söylediği rivayet edilen şu sözlerde dile getirildiği gibidir. Sizden her kim birilerinin sünnetini yolunu izleyecek olursa ölmüş olanların yolunu izlesin. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıdırlar. Bunlar bu ümmetin en hayırları iyidirler. Kalpleri en iyi, ilimleri en derin, gereksiz yere kendilerini zora koşmaktan en uzak kimseler iyidirler. Allah onları peygamberine arkadaşlık etti. Dinini başkalarına aktarmak için seçti. O bakımdan sizler de onların ahlak ile ahlaklanmaya ve onların gittikleri yoldan gitmeye çalışınız. Onlar Muhammed'in ashabıdırlar. Bunlar Kabe'nin Rabbi olan Allah hakkı için doğru hidayet üzereydiler. Bakın Ebu Nuaym El-Hilye 1. 305 delil bulunmuş. Dördüncüsü Selef akidesinin ayırıcı bir özelliği de açık ve anlaşılır olmasıdır. Çünkü bu akide tasavvur ve kavrayışta tevil, ta'til ve teşbih ileride açıklanmaları gelecektir. Der uzak bir anlayış ve kavrayışta hareketle kitap ve sünneti delil edilir. Allah razı olsun şeyden tercüme eden. Şimdi biliyorsunuz zaten Evet, beşer ediyorsunuz. Normalde bu kitabın tahsilinde falan işte açıklaması ileride gelecektir şeklinde falan şeyler yok. İleride gelecektir de bunu özellikle kendi tarafından koymuş müellif. Evet. Şey, mütercim. Güzel yapmış. Yani. İnşallah ileride gelecek. Bu akideye sarılan kimse Allah'ın zatı hakkında deliksiz söz söyleyip helak olmaktan Allah'ın kitabı ile peygamberin sünnetinin naslarını reddetmekten kurtulur. Dolayısıyla bu akideye sahip olan kimse ilahi takdire razı olur ve huzur ile kadere boyun eğer. Allah'ın azametini takdir eder. Bu akide mümini aklın güç yetirmeyeceği saygı hususlar üzerinde düşünmek külfetinden kurtarır. O halde sünnet akidesi kolaydır. Karmaşıklıktan ve anlaşılması zor hususlardan uzaktır. Selef akidesini anlatan eserler arasında vasitiye akidesinin önemi. Yani ne demek? Selef akidesi arasında vasitiyenin önemi. Yani kastı şu. Şimdi selef akidesini anlatan birçok ne var? Eserler var. Bu eserlerin arasında bu eserin yani bu selef akidesini anlatan eserler arasında bu eserin yani vasitiyenin önemi. Şimdi her eserin kendisine göre bir önemi var ama bununla beraber bir ayrıcalığı var diğer eserlere göre her eserin. Vasitiyenin diğer eserlere göre önemi. İnşallah ona değinecek şimdi. Şüphesiz ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin telif ettiği El-Akidisul Vasitiyye İlk akidesini dile getiren eserler arasında en kolay olmakla birlikte ifadeleri en açık, delil getirmesi en doğru, söz dizisi de en kısa olanlardandır. Ben ekstra bir şey yapacağım. Ekstra burada bir virgülle ben ve kelimeleri şer'i kelimelerden seçmiştir. Evet. Yani kelam ve felsefe kelimelerinden uzak. Mesela bunu bu risale için özellikle yapmış İbn-i Teymiye. Ancak muhaliflere reddiye verme babında yazdığı Selef akidesini savunan eserler de var ama onda kelam ibarelerini, felsefi ibarelerini çok kullanmıştır. Onların diliyle onlara cevap verme babında. Ancak bu eserde böyle bir yol izlememiş. Kullandığı kelimelerin %99'u şer'i istilahlar. Hep böyle Kur'an'da, sünnette geçen kelimelerle, cümlelerle Selef akidesini anlatmış. Bunun bir önemi var. Ekstra bir önem daha katacak olursak, bu kitabın öneminden bir tanesi de fırkalar, özellikle mesela Selef'in tabi'in döneminde vesaire, bunlar tabi tabi'in döneminde, bunların döneminde de akide yayılmıştı. Ancak İbn-i Teymiye hangi döneme geçti? İşte bu eşarilik, maturidilik, iyice ortaya çıktı ve bunların akidelere ne oldu? Yayıldığı ve insanlar bunlara temessük etti. Bunun üzerine İbn-i Teymiye yazdı. Yani bu ne? Hani sanki şudur, İbn-i Teymiye dönemine kadar bütün çıkacak fırkaların hepsi çıktı, tamamlandı. Bunun üzerine İbn-i Teymiye yazdı bunu. Ve bütün diğer fırkalardan ayırt edebiliyorsun bunu. Ama belki mesela bu eşarilikten önce yazılsaydı, maturidilikten önce yazılsaydı, belki onlarla aranı ayırt edemeyeceğim Mecbur olur. şeyler olabilirdi. Çünkü onlar da Allah'ın kelamı var diyor. Bizde de Allah'ın kelamı var ama arada fark var. Onlar da diyor Allah'ın işte mesela irade sıfatı var, bizim de var ama onların iradesinin ispatıyla bizim irademizin ispatı farklı vesaire. Ayırt edemeyecektik. Ancak İbn-i Teymiye bunu yazdı, muhtasar. Burada ayırt ediyor mu diyoruz? Ayırt etmiyor. Ancak bunu niçin yapmış? Bunu ümmete yapmış. Bunu ileride insanlar şerh edecek. Çünkü alimler muhtasar yaparlar bazen. Kastlarından bir tanesi de mesela o muhtasar ileride şerh edilirsin, açıklansın. Mesela İbn-i Kudame'dir Makdisi'nin yaptığı gibi. Bunu da sırf fıkıh adında kitap yazmıştır. Yani Tamberi alimlerinden. 3-4 sayfa. İçinde hiç ayet hadis yoktur. Ve onu beyan etmiştir. Her baba ben bir tane ayet hadis onunla teberrük olsun diye düşünüyorum. Yoksa onu da koymayacağım diye. Anladın mı? Niçin yapmış? Ben muhtasar bir fıkıh yapayım. Benden sonra gelenler bunu ne yapsınlar? Çünkü ben bunları Kur'an sünnetten aldım ama delillerini bildirmedim. Benden sonra gelenler bunları delillendirsinler. Şer etsinler. Talebeler bu muhtasarları ezberlesin. Cetvel şeklinde aklınızda kalsın diye. Vesaire. Evet. Bu akide yeryüzünde büyük bir kabule mazhar olmuştur. İlim talebeleri ve incelemelerde bulunanlar bunu büyük bir kabul ile karşılamış, incelemiş, sonra da bunu okutmuşlardır. Yani nesilden nesile bu hep gelmiştir İbn-i Teymiye'den sonra. Yani bugün şu anda, yani şu anda yaşadığımız dünyada hemen hemen dünyanın her tarafında, Arap ülkelerini özellikle kastediyorum, Selef akidesiyle amel etmek isteyen, inanmak isteyen insanların her zaman bunu özellikle meşayihlerin ders olarak okuttuğu, önem verdiği, talebelerin ezberlediği, hemen hemen bütün meşayihin ezberinde olduğu bir metindir. Çok önemli bir metindir yani. Hatta Arapçayı inşallah iyice ilerledikten sonra ezberlemenizi tavsiye İnşallah. ederim. Evet. Ardı arkasında nesiller bu akideyi ezberlemiştir. Gerçekten de bu akide metni Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesine dair yazılmış en kapsamlı ve en özgün eserlerden Buna bir tane de benzeyenlerden buna benzeyen bir risale de var. Lumatül İtikad. Bu arada fayda veriyor bunların hiç önemli. İbn-i Kudame'tül Makdisi var. Kim İbn-i Kudame'tül Makdisi? Hanbeli alimlerinden. Seleftir. Seleftir. Fakih'tir. Muhaddistir. Büyük eserleri var. Ümmete imam olmuş eseri var. Mughni diye. 15 ciltlik fıkıh eseri. Bazı baskılara göre 20 cilt, 23 cilde kadar da değişebiliyor. Ümmet-i İmam olmuş kitaptır. Bunun yazarıdır İbn-i. Bu da tutmuş aynı Akiyetül Vasıya gibi bir muhtasar. Gerçi Akiyetül Vasıya, Lumatül İtikad gibi bir muhtasar yazmış diyelim. Çünkü İbn-i Teymiye. Çünkü neden? O daha öncedir. İbn-i Kudame İbn-i Teymiye'den daha öncedir. Hatta İbn-i Teymiye, bir sürü alimlerin ona övgüsü vardır. İbn-i Teymiye'nin güzel bir sözü var onun hakkında. En meşhur sözlerinden bir tanesi diyor ki مَا دَخَالَ فِي الشَّامِ بَعْدَ الْاَوْزَاءِ Allah alem lafzı o şekilde konur. بَعْدَ الْاَوْزَاءِ اَعْلَمْ مِنْ اِبْنِ قُدَامَ Diyor ki Şam'a İbn-i Evzai'den sonra İbn-i Kudame'den daha fakih birisi girmemiştir diyor Şam bölgesine. Onun da böyle muhtasar bir risalesi var. O da önem gösteriliyor. O da her zaman okutuluyor ve talebeler tarafından ezberleniyor kitaplar. Yurt dışında vesaire. Ancak tabii Akidetül Vasiye inşallah daha hoş o eserden daha. Çünkü onda bazı ufak tefek pürüz gibi görülen şeyler var. Pürüz gibi görülen. Pürüz değil aslında. Tahkik ettiğin zaman mesela pürüz değil. Bazı anlar pürüz demiş. Allah alem yani. Ama Akidetül Vasiye daha edebiyat yani. Böyle daha tatlı, daha muhakkak yani. Evet. Vasiye El Akidetul Vasiye adını vermiş sebebine geleceğiz. Evet. Bunu Bu kitaba neden Akidetul Vasiye denmiş? Evet. Bu akidenin müellifi Şeyhül İslam, Allah ona rahmet etsin, kendisi şu sözleri açıklamaktadır. Vasıt diyarında onların yakın bölgelerindeki kadınlardan birisi olan Şafii mezhebine mensup Radiyuddin El Vasiti adında bir hoca efendi hacı dönüşü bize de uğradı. Hayırlı ve dinine bağlı bir kimseydi. Kendi topraklarında ve Tatarların yönetimi altında insanların içinde bulunduğu baskın gelen bilgisizlik, zulüm, din ve ilim izlerinin silinmek üzere oluşundan şikayet etti. Bana kendisine, hem kendisi için hem de aile efradı için dayanak teşkil edecek bir akide metni yazmamı istedi. Bu işler beni affetmesi istedim ve insanlar pek çok sayıda akide metni yazmış bulunuyorlar. Sünnet imamlarında herhangi birisinin yazdığı bir akide metnini aldırdım. Ancak o bu isteği de ısrar edip şöyle dedi. Ben ancak senin yazacağın bir akide metnini arzu ediyorum. Bakın bu çok önemli. Görün İslam'a ne tehlike. Hem tevasunu görün hem de selefe verdiği önemi görün. Yani diyor ki hani bu akide benim tekelimde değil. Hani bunu benden önce söyleyen çok kişi var. Yani var ortada kitaplar. Hani bu benim çıkardığım gibi bir şey değil. Dönebilirsin geçmişe. Yani senin istediğin hak akideyi sen geçmişte yazılan kitaplarda bulabilirsin. Ancak bakın dikkat edin bu adamın özellikle istemesi demin söylediğim şeyle alakalı. Çünkü artık bu kıskalar çoğalınca şey olunca hak batılla karışmış. Anlatabiliyorum. O kitaplar şekilde tahrif edilmiş mana olarak, tevil evet. edilmiş ve bu insanların zihnini karıştırmış. Yani bidatçı Ahmet İbni Hanbel'den delil getiriyor. Anladın mı? Yeri geliyor ya el-i sünnet de getiriyor, bidatçı da getiriyor vesaire. Bundan dolayı ya mesela tutun kitabı tevhide bakın İbn-i Kuzeyme, İbn-i Mende'nin imanına bakın, yine İbn-i Mende'nin kitabı tevhide bakın. Bunların hepsi selefin akidesini teyit eden rivayetlerle dolu. Ancak bunların bu rivayetlerin bir kısmıyla tutup istinbat ederek muhalif düşünenler de var. Şimdi bu hakla batıl insanların zihninde karıştığı için özellikle İbn-i Teymiye'den talep ediyor. Hayır bunu özellikle sen belirt diye. Neden? Çünkü İbn-i Teymiye'nin alimliğine yani Ehl-i Sünnet'e ne kadar mütemessik olduğuna inanıyor bu insan ve ondan istiyor. Buradan da bir edep alıyoruz. Nedir? Yani biz bu alimlere özellikle değer verip özellikle ilmi onlardan almamız lazım. Şimdi İbn-i Teymiye bunu neden geçmişe itiyor? Geçmişe itmesinin sebebi çünkü geçmişte de telif edilmiş akide eserleri var. Geçmişte de telif edilmiş akide eserleri var. Bunlara itiyor mu? Ama adam muhtasar, daha böyle açık. Bir şey istiyor ve İbn-i Teymiye bunun üzerine devam ediyor. Evet. İbn-i Teymiye'nin bir daha işte ondan pek sarılmıyor değil mi İbn-i Teymiye? Yani delil getirmiyorlar herhalde. Yok, bunlar zaten muhalifler işlerken inşallah göreceğiz. Yani. Evet. Bunun üzerine biz de ona ikindi vaktinden sonra oturup bu akide metnini yazdım. İkinden ne zaman ne kadar belirtiyorum bilmiyorum da. Akşama kadar. İkindi ile akşam arasında bu risaleyi yazıyor. Vakitte yazacağım. İki vakitte yazacağım. Sonra delil tespit edeyim. Buna benzer böyle kitapları var. Vakitte arasında yazdığı. Evet. Hatta şey diyorlar ya. Sen daha iyi biliyorsun. Sen de söylemişsin hatta. Ömrüyle yazdığı kitapları bir gün oraltına kadar da imkansız çıkmış oluyor. Yani ömrüyle İbn-i Teymiye'nin ömrünü bölüyorlar işte. Kaç yaşına kadar işte. Kaç gün var işte. Üç gün bilmem kaç gün var. Atıyorum. Bize yazdığı kitaplar sayfaya bölüyorlar ve o sayfayı güne dağıtıyorlar her güne. Yani bir insanın hem davetçi, yemek yiyor, namaz kılıyor, anladın mı? Hani uyku vakti var vesaire. Okuyor, kitap okuyor. Vesaire, kitap okuyor, anlatıyor, ders alıyor. Ders alması var, imkansız diyorlar. Bunu İmam Suyuti için de söylüyorlar, Ebn-i Teymiye için de söylüyorlar. O yüzden itiraf edilmiş. İmam Suyuti mi daha çok eser yazmış, yoksa Ebn-i Teymiye mi diye. Allah-u Alem ama Allah-u Alem Ebn-i Teymiye daha çok. Çünkü İbn-i Teymiye'nin benim en son tespit ettiğim, risallerini tespit ettiğim değil. Yani kitabına, sözüne ulaştığım bir alim bine kadar bulduğunu söylüyor. Diyor ki ben 1000 tane eserine ulaştım İbn Teymiye'nin. Sonra düşündüm ki ben en son noktaya ulaştım. 1000'den fazla yok diye düşündüm. Sonra ileriki zamanlarda, dönemlerde anladım ki daha bulamadığım eserleri varmış. Tabii benim kütüphanem de düşünün yani bende o kadar çok eseri var ki olmayan. Buna rağmen 200 tane eseri var bende. Düşün yani. Basılmış 500'ün üzerinde var eserim. Basılmış. Ve daha maktutat da bayağı var. Ve kaybolmuştu zaten. Bir de hesap yok. Bu bir keramet midir acaba? Keramet tabii. Buna hocam keramet. Bu akilerin birçok musafir Mısır, Irak ve başka yerlerde esrafa yayıldı. Burada not düşünmüş. Mecmu'ul Fetava 3. cilt 164. Vasıf Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın valisi Hacac bin Yusuf Es Kufafi'nin kurduğu şehirdir. Irak'ın güneyinde Kufe ile Basra arasında orta bir yer olduğundan Vasıf adı verilmiştir. Bu şehrin adını öğretmiş almış anlatılıyor. Yüce Allah'ın tevhid ve takdirinin bir gereği olarak böyle bir akidenin yazılmasını isteyen şahıs vasıtıydı. İşte bundan dolayı bu akideye de el-akidetul vasıtiye adı verildi. Aynı şekilde bu akide... Hemen şunu söyleyeyim şimdi. Buna neden akidetul vasıtiye isim verilmiş? O mekanından dolayı. Şimdi bunda iki kabil var. Bunu şerh eden alimler, bizim alimlerimiz, Allah razı olsun kendilerinden. Bunlar çeşitli sebep vermişler. Güçlü olan iki sebebi var. Diyorlar ki birincisi bu ismine yani nerede yazmış bunu İbn-i Teymiye? Vasıf bölgesinde. Bu bölgeden almıştır diyor kitabın ismini. Mesela İbn-i Teymiye'nin bir risalesi var. Ney mesela? Tedmuriye. Risale Tedmuriye. Tedmur bölgesi vardı. Oradan almış ismini. Bak hep böyle mekanlardan almış. Şimdi diyorlar ki Vasıf bölgesinden olduğu için de buradan almıştır ismini. Bazıları da diyorlar ki hayır bu köküne inenin bunun bu vasat kelimesinden gelme bu vasat. Vasat da orta yol demek. Ehl-i sünnetin akidesi de orta yol olduğu için hani akidetül vasat yani orta yolun akidesi. Orta yolu takip edenlerin akidesi. Yani bizim ehl-i sünnetin akidesi. Ancak Allah-u Alem daha doğru görüş inşallah ilk söylediğim gibi bölgeden almıştır. Aslıdır. Evet. Aynı şekilde bu akide Şeyhül İslam'ın baş taraflarında da söylediği gibi hem vasıtiye hem de vasatiye, vasat yolu izleyen bir akide olmak özelliğindedir. Hatta onlar yani ehl-i sünnet vel cemaat bütün fırkalarının en vasat olanlarıdır. Çünkü bu ümmetin diğer ümmetler arasında vasat ümmet oluşu gibi. Bunlar Yüce Allah'ın sıfatları meselesinde takil ehli ile cehmiye arasında temsil ehliyle müşebbihi arasında ortada yer alırlar. Yine Allah'ın fiilleri hususunda da cebriye, kaderiye ve değerler arasında vasat yoldadırlar. Şimdi burada dikkat edecek olursak bir başlık atmış mı oraya? İlim adamı Herras'ın bir adamı. Şimdi Herras kim? Dedik ki biliyorsunuz bunu kim bastı? Murabaya. Bravo bastı. Onun üzerinde yazıyor zaten. Halil Herras diye, değil mi profesör? Evet, Halil Herras. Şimdi Halil Herras bu akidetül vasıtiye şerh ediyor. Öncelikle Halil Herras büyük ilim adamlarında. Bunu şerh ediyor. Peki bu akidetül vasıtiye şerh eden var mı bundan başka günümüzde ilimine? Çok. Bir sürü şerhi var. Yani bayağı bir şerhi var. Yani kasetlerle beraber toplasan 100'den fazla şerhi var bu kitabın. 100'den fazla günümüz alimlerinden şerhi var. Kasetleri de itibar alacak olursa. Diyor ki bunun diğer şerhler arasındaki önemi. Bu sefer bunun ayrıcalıklarının özelliklerini var. Çünkü her şerhin diğerine göre bir özelliği var vesaire. Onu belirtecek şimdi. Evet. Büyük ilim adamı. Burası'nın vasıtiye akidesi. Büyük ilim adamı yani allame. Vasıtiye akidesini yaptığı şerhin diğer şerhler arasındaki yeri ve önemi. Evet. Büyük ilim adamı Muhammed Halil Herras'ın vasıtiye akidesine yaptığı şerh açık seçik ve özlü olmak gibi bir özelliğe sahiptir. Nitekim Allame Abdurrezzak Hafifi. Abdurrezzak Hafifi çok mu vefahlerdi? Suud'da yaşayan çok çok büyük alimlerdi. Yani Binbas seviyesinde, Useymin seviyesinde. Yani şu değildi o ayrı. Nice Suud'da hala bile Useymin seviyesinde, Elbani seviyesinde, Binbas seviyesinde ilim ehlileri var. Ama meşhur değiller. Abdurrezzak Hafifi de bunlardan bir tanesi. Nitekim Allame Abdurrezzak Hafifi'nin belirttiği gibi bu şerh, şerhlerin en nefisi, en açık ve anlaşılır olanı, bununla birlikte en kısalarıdır. Tamam, benim Abdurrezzak Hafifi mesela doktora tezlerinde münakaşaya, biliyorsun münakaşa almak için alimlerin karşısına geçersin, doktor almak isteyen insan. Yazdığı doktorayı münakaşa eder. Bu münakaşa sonucunda doktoraya imza atan heyet arasındaydı. Yani imza attığı zaman o doktorayı alabilirdi. İyi bir insan yani. Tabii. Evet. Mehal Herrafi, Herraf, Allah ona rahmet etsin. Büyük bir çoğunlukla akide metninde geçen hiçbir kelimeyi açıklamadan bırakmamıştır. Evet. Bu kitabın en önemli, bu şerhin en önemli şeylerinden bir tanesi. Bu şerhin çok önemi var arkadaşlar. Bu şerh nasıl bir şerh? Şimdi gösterdim ben size Arapçası Nakletülü Vasiti'nin orijinal metninin. Orada hemen hemen açıklamadığı hiçbir kelime kalmamış. Kelime kelime açıklamış. Kelime kelime. Yani biz mesela şimdi ne dedik? Vasıtı yeşil vasıt kelimesinden geliyor. Doğru yol demek. Böyle anlatmadığı hiçbir kelime kalmamış. O yüzden öyle dakik ki bunun şerhi. O yüzden çok önemli. Bunların hepsini tek tek değineceğiz inşallah. Evet. Birçok yerde Kur'an-ı Kerim ile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir müsaade edin bana da. Tabii. Birçok yerde Kur'an-ı Kerim ile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini, sahabe ve müfessirlerin görüşlerini, İmam Ahmed, Buhari, Nuaym bin Hammad ve başkaları gibi selef imamlarını daha sonra gelip de onların izlerinden yürüyen Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin eserlerinden başka yerlerdeki ibarelerini, onunki öğrencisi İbn-i Kayyım ve Ez-Zehebi ile sonradan gelen müteahhir bilim adamları arasında Şeyh Abdullah... Mütekaddim alimler, eski alimler dersin, müteahhirler, sonradan gelenler. Tabi bu nüsbidir yine aynı. Her zerke gibi var ya, nüsbidir. Bilim adamları arasında Şeyh Abdurrahman bin Sa'di ve Muhammed bin Mani gibi selef alimlerin görüşlerini delil göstermiştir. Aynı bir zamanda... Bir saniye. Ben orayı kaçırdım bu Arapçasında. Tamam. Evet. İbn-i Kayyım. Evet. Yani Abdurrahman İbn-i Sa'di ve Muhammed İbn-i Mani. Evet. İki, Abdurrahman Sa'di kim? Bu Sa'di tesiri var ya. Rabanın bastı. Kim? O. Kim'in hocalarındandır. Evet. Sa'di. Onun onun kelimelerine de yer vermiş diyor. Çünkü bunun mesela Sa'di'nin akide türüvasının şerhi vardır. Sa'di'nin bundan daha kısadır. Evet. Ama Sa'di de yazmıştır akide türüvasının şerhi. Ve Sa'di büyük alimlerden olduğu için onun sözlerini de yer vermiş. Yine keza Muhammed İbn-i Mani de o şekildedir. Evet. Muhammed İbn-i Mani de özellikle fıkıhta çok uzmandır. Yani. Onun sözlerine de yer vermiş. Evet. Aynı zamanda o çeşitli fıkıhların görüşlerini söz konusu etmiş. Onlara şüphe ve tereddütlerine cevap vermiştir. Cehmiye, Kaderiye, Cebriye, Mutezile, Eşariye ve başkalarının görüşlerini de ele almış olması buna bir örnektir. Ayrıca bunların gerek Ceylan et-Dimaşki, Dimaşki, Bişr el-Merisi evet. Ve bunlara benzer geçmişteki birilerinin bunlar işte kelimeler biliyorsun. Bişr el-Merisi münazır diye tanımlar böyle münakaşası. Evet. Münazarası meşhurdur. El-i Sünnet'e muhalif birisidir. Yani kelam ehlidir. Sapıklıkları doludur. Yani. Gerek onlardan sonra gelmiş bundan. Er-Razi. Er-Razi değil mi? Bu da Razi tabii. Razi Eşari akidesine mensup ama Eşari akidesine kelamı sokan, tersefeyi sokan kişidir bu. Yani Eşari akidesini iyice allak bullak eden Razi'dir. Yani. Bir sürü eserleri vardır. Bunlardan bir tanesi de İbn Teymiyye'nin onlar o risalelerinden bir tanesi de İbn Teymiyye'nin reddiyesi var 10 cilt halinde. Tahsilali 10 cilt halinde. Şeyi de öyle. Tefsiri var ya. Tefsiri var ya. Var o da öyle acayip kelam ya. Tamam mı kelam ya? Evet. Ondan sonra devam edelim. Gerek onlardan sonra gelmiş bundan. Errazi ve El-Gazali. Meşhur İmam Gazali. İmam Gazali. Evet. Gibi önder ilim adamlarının yanıldıkları hususları açıklamış bulunmaktadır. Daha sonra da çağımızda yaşamış Zahid el-Kevseri. Zahid el-Kevseri meşhur. Maruf. Yani çok olmuyor vefat. Yani 50-60 senelik adamın şeyi var. Hemen hemen Allah'a emanet. O civarlarda vefat ediyor. Yani bundan 50-60 sene önce falan. Bu hayatını, ömrünü Selef akidesine saldırmaya adamış. Yani bu adam yani günümüzde bunun yandaşı pislik olan, hem şahsiyet hem de pislik olduğunu herkesin bildiği, benim de şahit olduğum mesela. Sattaf'tır. Sattaf, Uğurtan mı adam? Yok, Sattaf Ördün'de. İşi gücü Elvan'ın talebeleriyle uğraşmak. İşte bunun hocalarından da Zahid-i Kevser'i düşün. Yani nasıl Zahid-i Kevser'i düşün bunun hocalarından? Yani onun yolunu izlemiş bu adam. Zahid-i Kevser hayatını İbn-i Teymiye'yi, yani yanında olsa İbn-i Teymiye kafasını kesecek belki. Bu kadar İbn-i Teymiye kini var bunun yani. Hayatını İbn-i Teymiye'ye, reddiyeye, işte Selef gibi düşünenler reddiyeye ayırmış. Ama Ehl-i Sünnet Allah'ın olsun gibi insanların hepsini silmiştir. Evet. Daha sonra da çağımızda yaşamış Zahid-i Kevser'i gibi şahsiyetlerin bir takım kanaatlerini de ele alıp değerlendirmiştir. Şahsiyetler, ben hemen isim veriyorum. Bunları bilin, tanıyın diye bu kısımları. Evet. Şerrinden sakınma bağımlı. Hasan As-Sakraf. Hasan As-Sakraf. Bunu tahkik eden As-Sakraf. Bu As-Sakraf ki. Bir de bunu tahkik edin. Bak, bunun kitabı yazan kim? İbn-i Teymiye aslında. Şerh eden Kallera. Evet. Bir de bunu tahkik etmiş adam. Kallera'sın getirdiği hadisleri tahkik etmiş. O da ki As-Sakraf diye bilin. Bu ayrı. Suud Talevi. Meşhurdur. Tahkikiyle iyi bir ilmi. Evet. Bütün bunları ise şu küçük ve kolay ve anlaşılır şerhinde gerçekleştirmiştir. Evet. Bütün bu söylediklerimizi bu ufak şerhde anlatmış. O kadar güzel bir şerh yanılmış. Bundan dolayı bu şerh, Vakıfiye akidesine yapılmış şerhlerin en değerlisi ve en özlüsü niteliğinde kabul edilmeye değerdir. Bunun ne kadar gerçek bir değerlendirme olduğunu ancak bu şerhi müteala eden, inceleyen ve bununla birlikte diğer şerhleri de gören bir kimse anlayabilir. Yine döndük neye? Mukarene. Evet. Olayım. Karşılaştırma olayım. Karşılaştırma olayım. Vasitiye akidesi ve şerhleri. Evet. Kurtuluşa eren fırka, Fırkayı Naciye'nin... Şeye kadar geleceğiz inşallah. Kitaptaki amellerime kadar geleceğiz. Ebu Muhammed Alevi Et-Sakkaf diye bir arasın. Evet. Devam et inşallah. Kurtuluşa eren fırka, Fırkayı Naciye'nin akidesini ifade eden Vasitiye akidesinin pek çok baskısı ve birçok şerhi yapılmıştır. Evet, dediğimiz gibi yüzü geçer yani. Evet. Kasetleri de alsak. Ben en asgarisini söylüyorum yani yüz diye. Evet. Örnek olmak üzere aşağıdakilerin söz konusu edelim. 1. Et Cihatul Latife Fîmâ ihtemet aleyhi el vasitiye minel mebâhsin menfiye Münife. Şimdi dediğim gibi bu kitap bu bir sürü şerhleri var. Şimdi burada 15 tane falan şerh koyacak tekrar olanlardan. Yani en güzel şerh, en böyle güzel şerh iki tanedir. En böyle ilmi, en güzel şerh. Bir tanesi İbn-i Husayn'in yazdığı iki cilttir. Böyle kalın. Akidetül Vasitiye. Ama Allahu Alem ondan daha da güzeli belki diyebiliriz. Daha da önemlisi. Bu benim sözüm değil yani. Salih Ali Şeyh'in sözü. Bu üst ikiyetliğidir. Var o halde bu eser. Et-Tenbihatul Latife. Bu eski riyat kadılarından bir alim vefat etti. Cenazesinde bir mas kıldı. Bir mas kıldı. Cenazesini. En güzel şerhi budur. Bir ciklet. Et-Tenbihatul Latife. Bir ciklet yazıları ufaktır yani. Aslında yazıları büyükse iki ciklet kapasitesinde güzel. Çok bu özelliği nedir? İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım'ın sözleriyle diğer kitaplarında Akiyetül Vasitiye şerh etmiş yani. Çok önemli. Bundan daha değerli şey bu bahsettiği şey. Şu şeyden. Özellikleri var hepsinin kendine göre ama genel olarak baktığın zaman en güzel şerh budur yani. Günümüz şeyleri de günümüz parçası açısından değil mi? Bütün şerhler arasında en güzeli budur Allah'a. Budur. En güzel. Bunu Salih Ali Şeyh söylüyor. Şimdi de kalbim ona biraz mutmayın. Neden? Ben bayağı bir baktım çünkü o şerhi okudum bayağı bir ben. Çok güzel hakikaten. Çünkü neden? Bu kitabın, şimdi bunun en güzel delili, günümüzdeki en büyük alimlerden olan Salih Ali Şeyh'in sözü buna delildir. İkinci delilimiz de bu adam ne yapıyor? İbn-i Teymiye'nin bütün kitaplarına bakıyor. Bu Akidetül Vasitiye içinde bahsettiği şeyleri İbn-i Teymiye'nin kendi ve İbn-i Kayyım'ın kendi sözleriyle anlatıyor. Yani sanki bu Akidetül Vasiye İbn-i Teymiye muhtasar yazmış, sonra İbn-i Kayyım'la İbn-i Teymiye oturmuş, sonra şen yazmışlar. Onun gibi. O şekilde. O kadar güzel yapmış yani. Bu çok ince araştırma ve şey isteyen bir şey. Hani böyle onun kelimesinden toplamış da kitap yapıştırmış değil, çok önemlidir. O kelimeleri bulacaksın sen. O, belki o mevzuda 8-10 yerde ayrı ayrı bahsediyor. En güzel bahsettiği yeri bulacaksın. Bazı yerlerini sileceğim, bazı yerlerini kırpacağım vesaire. Bu çok önemli bir çalışmadır. Kendisi de alimdir zaten. Bunu yazan işte bu tenbihat-ı latifelerimiz. O da ismi üzerine şerh ediyor. Talebeler de benden istedi Akidetül Vasiye'ye bir şerh yazmamı. Ben de yazdım. İsmine ne koyuyor? Tenbihat-ı latif. Okuyalım. Bu şerhi büyük bilim adamı Abdurrahman el-Nasır es-Sa'di telif etmiştir. Bakın. Biz neyle karıştırdık? Tenbihat-ı latife bu kimin? Sa'di. Bu değil. Bu şerh değil. Karıştırdım ben. Ebru de aynı isim çünkü. Ama Ebru'küsü Etembihat Sümeyye. Bu latife. Tamam. Anladın mı? İkisinin arasını karıştırdım. Burada dördüncü zikredi ben. Onunla karıştırdım. Şimdi başı beni yanılttı. Evet, Sa'di deyince hemen aklıma geldi. Çünkü Sa'di değil onu yazan. Hı-hı. Onu yazan kim? Abdülaziz Nasr el-Reşid diyebiliriz. İsimler bak. O yüzden düzeltiyorum. Bu dördüncü eser en önemli eserdir. Etembihat Hüseyin'i alakiyetle. Yani sonu farklı. Sonları farklı. Evet. Bak söylediğim var dedim ya, ne dedim ben? Mahkemede kadı dedim değil mi? Evet. Dördüncünün yazarını evet. Okuyun. Evet. Mahkemede kadı diye. Evet. Okuyalım. Bu şerhle birlikte Şeyh Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bal'ın açıklamalarından seçilmiş bir takım notlar da vardır. Evet. Bunun neşrini, basın kontrolünü Profesör Abdurrahman bin Rüveşit evet. ile Profesör Süleyman bin Hammad yapmışlardır. Evet. Orta bunlar boy, da maşallah ilim ehlidir. Bunlar tutmuşlar, bunları hatırlamada şey almışlar. Orta boy 64 sayfelik olan bu şerhin kitaplarına sanatını görüyor musun? Orta boy içindeki büyük boydur. Çok büyük boydur. Yanında veya boşlar vardır. Talebeler bunun yanına not alsın. Not alsın diye. Evet. Ben size gösteririm ya. Orta boy 64 sayfalık olan bu şerhin yani tarihi bulunmamaktadır. Bende var. Daha sonra Sayın Ali Hasan Abdülhamid bunu ikinci olarak basmıştır. Evet. Akide'nin metnini ve hadislerini harekelemiştir. Evet. Ve Dammam'da Darul İbnül Kayyim'de neşredilmiş olup büyük boy. Darul İbnül Kayyim'de de hepsini veriyor. Hayır bilin yani. Darul İbnül Kayyim yayın evinin ismidir. Meşhurdur. Çok meşhurdur. Kitapları çok kaliteli, güzel bir yayın evi. Gördün mü şu şeyde Suud'da? Bunun şeyi var Suud'da. Yani, şubesi var Suud'da. Asıl yerini tam olarak bilmiyorum. Kitapları kalitelidir ve selef kitaplarıdır. Kitaba önem veren bir yayın evi. Neşredilmiş olup büyük boy 107 sayfa olan bu baskı evet. Baskıda Hicri 1410 yılında yapılmıştır. Yani bu kitap, bu bizim elimizdeki kitaptan daha kısadır. Sadece biraz özgeçmiş. Evet. 2. Akidetul Vasitiyye. Büyük ilim adamı sayılan. Evet. Büyük ilim adamı Sayın Profesör Muhammed bin Abdülaziz Demin Mani. Mani. Demin okuduğumuz. Eski Milli Eğitim Genel Müdürümüz. Evet. Tasihi yaptı. Notlar ekleyerek yapılan baskısı. Evet. Bu eklenen notlar çok derece kısa olup evet. Orta boy. Özel talikler geçmiş evet. Böyle. Ama çok faydalı böyle. Ufak faydalar vermiş. Orta boy 32 sayfa olarak ilk baskısı Riyad'da. Saat 10'da bitiriyoruz dersi. Ha? Saat kaç? Bak, takip et ona gel. Şöyle koyalım. Tamam. Devam edelim. İlk baskısı Riyad'da tarihsiz olarak Matbuatut Saat Er-Raşid'de yapılmıştır. Evet. 3. Şerhul Akidetil Vasitiyye. İşte bu ki hangisi bizim elimizdeki? Evet. Bizim elimizdeki. Evet. Büyük ilim adamı Muhammed Halil Herras'ın şerhi olup elinizdeki bu eserdir. Evet. Profesör Abdurrazak Afifi. Anlattık Abdurrazak Afifi. Evet. Evet. Bunu gözden geçirmiş bakın olur. Ben bunları boşuna söylemiyorum. Bunları aklınıza tutmaya çalışacaksınız Allah'ın İnşallah. İzniyle. İnşallah. Bizim en büyük şeyimiz ne? En büyük hastalığımız alimlerimizden uzak durmak. Evet. Yani Allah hepimize hidayet etsin. Mesela Ehl-i Sünnet'in diyenleri özellikle Türkiye'de soruyorsun. Ya say bakın günümüzdeki imamlardan 5 tanesinin ismini böyle tuhaf tuhaf baktığını görürsün. Yani. Bu çok kötü bir şeydir biliyor musun? Sonra da yeri geldiği zaman biz alimlerden uzak değiliz diyoruz. İşte burası, anladın mı? Say bakayım 5 tane imam. Her devirde bak insanlar alimlerinin çokluğuyla övülmüşlerdir. Hatta alimlerinin sırf isimlerini toplayan kitap telif etmiştir adam. Senesini vermiştir, üç senesini vermiştir. Evet. Bizim imamlarımız bizim başımızın tacı önderi. Evet. Yani ben şu an bir saysam 30 tane ilim ehli sayarım. Mesela örnek veriyorum. Ama eğer ben bunu sayamıyorsam, 5-10 tanesini sayamıyorsam hala şey, alimlerin peşinden bakacağız. Ters oluyor fiilin ve amelin. İşte biz alimlere bakarız, severiz onları. Kime bakıyorsun? Bakıyorsun geçmişte o da çok meşhur olmuş diye. Yoksa onu da sayamayacak. 3 tane isim sayar. Şeyh Elbani, Binbaz Hüseyin. Hep onlarla yetinir ömür boyu. Onlar da vefat etmiş gitmişler. Şimdi de kimseyi tanımaz. Bunların hepsi yani Allah korusun ümmetinin başına bela olmuş şeyler yani. Bunlara çok önem göstermemiz lazım. Evet. Profesör Abdurrazak Afifi bunu gözden geçirmiş olup Medine-i Münevvere'de El Camiatul İslamiye'de küçük biliyorsun, oldu. Medine'ye bizim işte arkadaşlarım. Evet. Türkiye'deki insanların ilk okudu. Camiatul İslamiye'ye Medine-i Münevvere'de. Evet. İslamiye'de küçük boy. 176 sayfa olarak basılmıştır. Evet. Basılmış. Evet. İşte bu, olarak da... bu niye bu kadar sayfa? Mesela benim elimdeki Arapçası kaç sayfa? 414 sayfa. Şimdi o kaç sayfa basılmıştır bu kitap aslında? 176 sayfa. 176 sayfa. Sebebi ne? Bir kere bunun ilk, bakın ilk... Orijinali var değil mi? Yok, orijinali yanında bunun ilk 70 sayfası falan işte bu hayat şu bu falan benim kitapta üzerinde çalıştığım şeylere ayırmış. Sondan mesela 40-50 sayfayı fihriste ayırmış. Hadis fihristleri, ayet fihristleri, konu fihristleri ayırmış. Ondan sonra bunu yazan Sakkaf Mulhak diye bir eser yazmış. Akidetül Vasiye'yi tamamlama diye. Hani İbn-i Teymiye'nin gözünden kaçırdığı birkaç mesele var. Onları da eklemiş. 50 sayfada öyle bir yazmış. Sonra Sakkaf gelmiş buna tahkik etmiş. Bir sürü sayfalarını tahkik etmiş. O tahkiklerin hepsini çıkar zaten geri 100 sayfa falan kalıyor yani. İkinci olarak da şey İsmail Ensari'nin İsmail Ensari muhaddislerden vefat etmiş. Büyük muhaddislerden. Gülmüş muhaddislerden. Evet. İkanı görüştü sana. Bizi zor yaratmasın daha iyi yaratmasın. El Ensari tahsisini üstlenip notlar eklediği haliyle İdaretul Buhus El İlmiye Genel Başkanlığı'nın başkanlığının yaptığı neşir küçük boy 187 sayfa olup 1403 yılında basılmıştır. Evet. Önceki baskısından çok istisnai birkaç yer dışında baskı yoktur. Eşşeyh El Ensari'nin de buna eklediği bazı notlar vardır. Yani. 4. Et Tembihat i̇şte Semiye. Bak bunu önemli göstereyim. Bunu ileride mutlaka alın. İnşallah. Bu işleri. Bu işte Akidetül Vasiye'nin en güzel şeridir. Bu ve İbn-i Hüseyin'in en güzel işler. Et Tembihat-ı Semiye Alel Akidetül Vasitiye. Evet. Riyad Temiz Mahkemesi Başkanı evet. Profesör Abdülaziz El-Nasır evet. Er-Reşidi. Bunun cenaze namazını kim kılıyor? Şeyh Binbaz kılıyor bunun cenaze namazını. Büyük alimlerinden de. Ve bu yakında vefat etmiş o zaman değil mi? Çok fazla değil tabii. Binbaz ben önce zaten. Binbaz'da vefat etmiş. Bu Nasır Reşit bu diyor ki talebelerim benden istedi Akidetül Vasiye'ye bir şerh yazmamı talep ettiler. Nasıl İbn-i Teymiye'den talep etti ya o da talep ediyor ve şerh yazıyor ama. Evet. Profesör Abdülaziz El-Nasır Er-Reşdi şerhi olup geniş bir açıklamadır. Büyük boy 388 sayfadır. Evet. O bu eserini El-Mahidetül İlim'deki öğrencilerin isteği üzerine kalem almış. Evet. Darur Reşit tarafından da yayınlanan bu eserinin baskı tarihi bulunmamaktadır. Evet. El-Kevâşiful Celiye. Bu da çok önemlidir. Me'anil Vâfitiye. Evet. Bu da çok önemli. Zaten yazarı çok meşhurdur. Suud'da tanılır. Evet. Büyük alimlerden yazarı. Çok önemlidir bu da. Evet. Riyad İmam-ı Dave Enstitüsü evet. Eski hocalarından Profesör Abdülaziz Muhammed Es-Selman'ın yaptığı genişçe bir şerhtir. 471 sayfa olan bu eser defalarca basılmış ve bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Evet. Sonuncu baskısı olan 17. baskı 1910 yılında gerçekleşmiş olup bu baskı 807 sayfadır. Evet çok geniş. Ben de kitap olarak yok ama kaynağında indirilmiş hali bir şey var bilgisayarda. Evet. 6. El Esi Es Letu Vel Ecbi Ecbi Usuliye Alel Akedetil Vasitiye adı geçen ilim adamı tarafından yapılmış bir şerh olup soru ve cevap şeklindedir. Evet. Büyük boy 340 kız sahibi olan bu sefer iyilik severlerden birisinin finansmanı ile defalarca basılıp ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Biz bu doğru. Diğer bir şey, bu da çok önemli. Yani Akilet-ül Vasiti'yi şerh ediyor ama soru cevaplı şerh ediyor. Evet. Mükemmel bir kitap. Evet. Bizzat müellifi kendisi de bunu ayrıca özetlemiştir. Evet. Dedi. Şerhul Akilet-ül Vasiti'yi. Bunu sanırsınız. Kim yazmış bunu? Salih El-Serzan. Evet. Salih El-Serzan'ı bilirsiniz. Şu anki heyet-i kibar ulemadan. Salih El-Serzan'ın da Akilet-ül Vasiti'ye bir şerhi var. O da bu boyutta yaklaşık. Ancak o ne biliyor musunuz? Hani dedim ya en güzel şerh hangisi demiştim ben? Dedim en tembihat-ı seniyye. Onun özetini yapıyor. Belirtiyor onu Salih El-Serzan. Diyor ki ben tembihat-ı seniyye o kadar önem veriyor ki kendisi de bak. O kadar büyük alim Salih El-Serzan. Ona verdiği değerden dolayı tutuyor onu muhtasarlaştırıyor. Yani biraz da ben muhtasarlaştırayım. Yani daha alt seviyede bir ilim talebelerine gibi böyle. Muhtasarlaştırıyor onu. Evet. Riyad Yüksek Hakimlik Enstitüsü Müdürü Profesör Halit Bin Fevzan El Fevzan'ın yaptığı kolay ve kısa bir şerh olup 222 sayfadır. Evet. Bu şerhini hazırlarken müellif Er-Reşid'in Tembihat-ı Seniyye adlı eseriyle Profesör Zeyd bin Abdülaziz bin Feyyad'ın Er-Rabut'un Nebiyye Şerhul Akidet-ül Vasiti adlı eserlerini kaynak almıştır. Şimdi bu kimdir bu? Feyyad. Feyyad. Şimdi ne dedim ben? En güzel şer hangisi? Tembihat-ı Seniyye. Başka? İbn-i Hüseyin. İkinci sıraya neyi koyacağım? İşte bu Feyyad'ı koyacağım. Onu da özellikle ayrı bir bakta anlatacak. Kaçıncı numarada anlatacak onu? 12. numarada anlatacak. İkinci de budur. Ve Salih El-Serzan bu Akidet-ül Vasiti'yi yazarken, şerh ederken hangi kitabı muhtasar etmiş? Hangi kitabı özellikle? İkisini. İkisini. İkisini anlatacak. Bu şimdi anlatacak zaten. Ravdut'un ne diyor? O var bende Arapçası. O da geniştir. Feyyad'ınki de geniştir ve çok önemlidir. Yani. Sen bizim Cezayir'le Abdülkadir'i tanırsın. Abdülkadir'i ben gıyabetçi çok iyi tanıyorum da. Yani, yüz yüze görüşmek şey yapalım. Cezayir'le Abdülkadir'e ben sormuştum. O benim hocalarım. Onu hocam sayarım. Evet. Ben ona sormuştum. Sana göre en güzel şer hangisi? O bana göre Feyyad'ınkisi demiştim. Bizim tembihat-ı seniye demiştim. Sormuştum ben. Onu niye demiyorsun? Valla ona bakmadım demiş. Belki bak sonra diyecek. Ama en güzel bu demiş. Ve zaten bu mehri tarafından da bahsetmiştir ya önemli. Riyad'da Mütüvetul Marif'te Me'arif'te Me'arif'te bakılmıştır. Evet. 8. El Akidetul Vasitiyye. Evet. Büyük ilim adamı Muhammed bin Salih El Useymin tarafından bir takım kelimelere yapılmış kısa açıklamalara itibar eden oldukça küçük hacimli bir eser. Şimdi İbn-i Hüseyin'in iki tane şeyi var. Birincisi iki ciltlik dediğimiz. Bu ondan bahsetmiyor. Evet. Biri çok böyle cep boyun bir üst boyu. Evet. Şeklinde yazdığı bir muhtasar var. Bu gidiyor bir meclise, o bir mecliste şerh ediyor. Evet. Çok önemli. Evet. Muhtasar olmasına rağmen çok önemli. Özel faydaları var onun. Hatırlıyor musun? Biz bir ara yolda gidiyorduk, bir mevzu anlatıyorduk. İşte ben... Hatta Mert abi vardı, Fatih abi minibüste böyle bir akide bir mevzuya değinmiştik. Şeyle alakalı. Allah Azze ve Celle'nin yüzüyle alakalı. Orada o kitaptan önemli, çok önemli faydalar vermişti. Evet, o kitap işte evet, benim elimdeki. Anlatmıştım. Çok önemlidir, evet. Küçük hacimli bir eser olup kitapta yer almış bir takım terimlerin de tanısını yapılmaktadır. Orta boy 55 sayfa kitap eser ilk olarak 1906 yılında Doğu bölgesinde yer alan Medinatus Sakba'daki El Huda yayın evinde basılmıştır. Ben bunu ileride inşallah tercüme etmeye düşünüyorum. 50-55 tane küçük bir şey çok önemli böyle. Her şeyin faydalanabilir. Evet. Hatta baskı dağıtılabilir de yani. İnşallah. O İnşallah. Çok önemli. Evet. 9. Et Talikatul Mufide Alel Akidatik Vafisiye. Bu notları hazırlayan Abdullah bin Abdurrahman bin Ali Eşşeri olup akidenin metninin harekelenmesi noktasında gördüğüm baskıların en güzeli. Evet. Neden bahsedilen sunu abi görüyor musun? Bu adam sunmuş Akidetül Vasiti'yi harekelemiş. Çok önemli. Bu harekesi. Diyor ki müellif Allah'a diyor ki gördüğüm en güzel harekesi. Çünkü çok hata ediyorlar bazıları. Çünkü ilmi bir şey olduğu için harekesi önemli. Evet. Diyor ki ben diyor, gördüğüm en güzeliydi. Sonra bu ekstra bir çalışma yazıyor harekesi. Yani ama maalesef yapmasına rağmen bu sakat. Bunu tahkik eden. O bile bazı hatalardan kurtulamıyor. Ancak Allah-u Alem o hatalar matbaa hatası. Zannediyorum ben. Matbaa hatası zannediyorum. Ona dahi çok önem vermişti. Hatta Elbani'nin talebelerinden bir tanesi özel çalışmış bunun üzerine. Ahmetullah'ın metnini harekeleme üzerine özel çalışma yapmış. Evet. Bununla birlikte ayetlerin yerleri gösterilmiş. Ya Ali Hasan diye meşhur Hasan'dı Elbani Talebi. Tam hatırladım. Metni gördüm gözümle. Evet. Ayetlerin yerleri gösterilmiş. Kısa bir şekilde hadislerin kaynakları belirtilmiştir. Müellifin koyduğu isimden de anlaşılacağı üzere faydalı ve özlü bir takım notlar da vardır. Orta boy 89 sayfadan ibaret olan bu eserin ilk baskısı Er-Riyad'da 1403 yılında Darut Tayyip'e yapılmıştır. 10. El-Akidatul Vasitiye ve Meclisul Münazaratı Fiha. Bu eseri tahkik eden Profesör Zuhair Eşşaviş olup sadece metin tahkiki yapılmıştır. Zuhair Eşşaviş maşallah yani o böyle tahkik maşallah bir şeylerle ilgilenmiş. Yani. Kendisinin de belirttiği gibi bu tahkiki yaparken elinde bulunan bir yaz yazması, elinde bulunan bir el yazması lütfaya dayanmıştır. Evet. Güzel bir şekilde neşredilmiş olan bu baskıda ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki yerleri gösterilmiş. Oldukça kısa bir surette de hadislerin kaynakları belirtilmiştir. Daha sonra da Şeyhül İslam ile onun bu asıyla da sert bir kanaatlerini benimseyen asıllar arasındaki tartışmayı söz konusu etmektedir. Tartışma ile birlikte metin orta boy 100 sayfa kadar olup bunu muhakkik kendisine ait Mektebul İslami'de 1405 yılında bastırmıştır. 11. Şerhul Akidatul Vasitiye. Said bin Ali bin Behef el-Kahtani tarafından yapılmış olan bu eser, bu şerh, Profesör Doktor Abdullah bin Abdurrahman el-Cebri tarafından gözden geçirilmiş olup kısa ve kolay şerh. Bu şerhi hiç görmedim ben. Ancak onu gözden geçiren Abdurrahman Cebri, büyük alimlerimizdendir, yaşıyor. Günümüzün imamlarından. Bunu da bilin aklınızda. Evet. Cebri. Eski Heyetül Kibar ulemadan. Cibrin diye mi geçiyor abi? Burada yanlış yazmışlar burada. Cebri yazmışlar burada. Yok, yanlış yazmışlar. Cibrin değil o, Cibrin. Cibrin değil mi? Cibrin böyle şeydir, böyle uzun sakalları vardır biraz. Büyük alimlerdendir, çok büyük alimlerdir. Özel dalı fıkıh ve akidedir, özel ilgilenmiştir. Hanbeli fıkhında günümüzün imamlarındandır. Hanbeli fıkhını özellikle bilir, dehşet bilir yani. Fıkı bilgisi çok güçlüdür. Özellikle günümüzdeki muamelat meselelerinde çok güçlü. Bu banka, kredi kartı vesaire mevzulardan da uzmandır yani kendisi. Günümüzün büyük alimlerindendir. Salih Fevzan gibi yani vesaire. Bunlar gibi. Evet. Orta boyu 87 sayfadır. Bu şerhin müellifi daha önce kendilerinden söz ettiğimiz şerhleri kaynak olarak almış olup 1409 yılında basılmıştır. Evet. 12. Er. İşte ne dedik bu? Feyyaz'ın. Evrazı'nın ne diye. Bu da ikinci olarak en önemli. Evet. Eser. Evet. Birincisi Hüseyin'in değil mi? Bir de Semiyat Hüseyin'i. İkincisi de bu. Çok önemli. Evrazı'ın ne diye? Şerhul Akidetel Vasitiye. Zeyd bin Abdülaziz bin Feyyaz'a ait olan bu şerh oldukça geniştir. Geniş bir şerh. 1377 yıl, ikinci baskısı 1378 yılında yapılmış olup 516 sayfadır. 13. Şerhul Vasit. Şerhul Vasit. Burada söyleyecek bunu tahkik eden. Bunların hepsini kim anlatıyor bize? Halil Erasi lan. Arada şey tahkik eden. Tahkik eden. Ebu Muhammed Ali ve Sakkaf. Şimdi bu Sakkaf, şimdi bak en güzel, ona göre de en güzel şeyi belirtiyor. Çünkü bana göre de Hüseyin'in diyecek yani. Şerhul Vasitiye. Gerçi biz onu birincinin yanında zikrettik. Evet. Büyük ilim adamı Profesör Muhammed bin Salih el-Useyyid'e ait olan... Hüseyin bunu yazmıyor. Evet. Anlatarak şerh ediyor. Onun kasetlerini talebeleri yazıya döküyor. Evet. Böyle kitap olarak basıyorlar ikinci halinde. Evet. Salih el-Useyyid'e ait olan bu şerh, önce kasetlerde ses bantları halinde kayıtlıyken öğrencilerin birisi tarafından deşifre edilmiş bir şerhtir. Evet. İlim talebeleri elinde dolaşmakta olan bu daha bulunan, daha iyisi bulunmayan son derece nefis bir şerhtir. O sonu bir daha okun. İlim talebeleri elinde dolaşmakta bulunan düşük cümle yapmış. İlim talebeleri elinde dolaşmakta bulunan daha iyisi bulunmayan. Talebelerinin elinde dolaşmakta olan. Talebelerinin diyeceğiz buraya. Daha iyisi bulunmayan son derece düşük bir şerhtir. İşte bütün bunlardan bu akidenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kimi ilim adamı bu akidenin metnini harekelemeye, kimileri hadislerin kaynaklarını belirtmeye, başkaları buna dair açıklamalar ve notlar koymaya yahut kısa ya da uzunca şeyler yazmaya kalkışmalardır. Kalkışmıştır. Şimdi burada Gurabanın bastığı bu sakkafın tahkiki ve eski baskısı. Bendeki daha yeni baskısı. Burada iki tane daha söylüyor. Eser. Bir tanesi Talikat-ı Zekiye alel akidetil vasıya diye birisi. O da kimin? Abdurrahman Cibril'in. Hani dedi ki o büyük alim. Onun da kendi şerhi var. Evet. Cibril'in. O da diyor ki geniş bir şerh. O da çok geniş bir şerh. 1419'da basılıyor. Ne zaman? Ve kaçtı? 1900'ler işte. 1900. 19 mu demiştin sen? 60-70'lerde mi? 70'lerde, 80'lerde mi? Ya biz kaçtayız? 1400 kaçtayız? 1930'dayız biz. 1930'dayız. Kaçta basılıyor? 20 sene önce. 25 sene önce. Ama bunun yeni baskısı yapıldı. Anlatabiliyor muyum? Yeni baskısı yapıldı. İki cilt halinde 618 sayfa. Asetli var. Riyad El-Vatan yayın evinde basılıyor. Ondan sonra 15. olarak da ne var? Şerhül Akidetül Vasıya min Kelam-ı Şeyhül İslam İbn-i Teymiye. Bu da yeni basıldığı için yok. Bunu Hüseymin'in talebelerinden bir tanesi. Abdullah Musleh diye. Bu da diyor ki İbn-i Teymiye'nin kelamından Akidetül Vasıya şerhi. Şey gibi, bu Tembiyat-ı Seniye gibi bir şey oluyor. Ama daha muhtasardır bu. Sayfa 216 sayfa. Darül İbn-i Cevriz'e basıldı. Ben bunu geçen sene Suud'daki yani en son geldiğim sene Suud'daki fuarda görmüştüm. O zamanlar basılmıştım. Evet. Buradan sonra senin okuyacağın yer geliyor. Evet. İşte bütün bunlardan bu akidenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmak istiyor. Çünkü kimi ilim adamı bu akidenin metnini harekelemeye, kimileri hadislerin kaynaklarını belirtmeye, başkaları buna dair açıklamalar ve notlar koymaya yahut kısa ya da uzunca şerhler yazmaya kalkışmıştır. Evet. Bütün bunlar ise Akidetul Vasitiye'de ifadesi bulunan Selef akidesine yapılmış bir hizmettir. Evet. Ancak ben Profesör Abdurrezzak Afifi ile El Ensar'ın yaptıkları gözden geçirme ve eksikleri kısa notlar dışında Profesör Muhammed Halil Herras'ın telif ettiği bu şerhe gerekli hizmetleri ifa eden kimse görmedim. Evet. Ancak yani bu kitabın üzerine tamam İbn-i Teymiye bunu yazıyor. Allah razı olsun. Herras da onu da tanıyacağız, onu da anlatacak. Herras da tutuyor, buna şerh yazıyor. Ancak Herras'ın yazdığı şerh, ayetleri altında bildirmiş ama böyle sayılığına, zayıflığına falan değinmemiş pek. Baktım ki kimse bu kitabın üzerinde çalışma yapmıyor. Bu da çok önemli bir kitap. Bunu söyleyen kitapka. Ben de tuttum, ne yaptım diyor. Bunun üzerine bir çalışma yapmaya karar verdim. Onu beyan ediyor yani. Evet. Bundan dolayı ben bu şerhe gereken itinayı göstermek, şerefine erişmek istedim. Özellikle bu akideyi incelediğim her seferinde ya elimin altındaki özel nüshanın boşluklarında yahut da ayrı bir takım yerlere ya da hafızama bir takım mülahazalar kaydettim. Evet. O bakımdan bütün yapacağım bu yazdıklarımı yeniden bir araya getirip düzenlemek ve tekrar gözden geçirip arkasından basın ve yayına hazırlamaktan ibaret. Bakın orijinal nuskası benim Arapçaya bakın. El yazma eserin fotokopisi resmini çekerek yapmışlar. Evet. Basmışlar. Bu elindeki nuska adımı. Güzel Nusra'ya, El Yazma Nusra'ya itibar almış. Evet. Güzel kaç oldu saat? 15 geçiyor. Tamam. En son nerede kaldık? Şunu bir başlığa kadar gelelim. Evet. Yeni bir başlığa kadar oturalım. Tamam. Yüce Allah'ın yardımıyla bu işi ifade edebilmek için bütün gayretimi ortaya koymaya çalıştım. Evet. Yazma metin nüshası dedi bitti. Tamam. Başlık. Tamam. Yazma metin nüshası. Şimdi nuskadan bahsedecek. Bunun elindeki nuska bu gördüğünüz El Yazma bak bu burada. Evet. Ondan bahsedecekler. Muska kelime anlamıyla ne demek? Nasıl? Muska mı diyorsun? Muska diyoruz. El yazma nuskası. Yani yine ki şeyhin zamanında ve ondan sonra gelenler biliyorsun o zaman dakşilo bilgisayar vesaire yok bunlar. Yazıyorlar elle. Herkes yazıyor bir sürü talebe. İşte 5 kişi yazıyor. Bu 1 nuska, 2 nuska, 3 nuska vesaire. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barakallahu aleyhi ve sellem.